अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अज़ाब आ रहा है जो उसे रुस्वा करके रख देगा, और किस पर वो कहर नाजिल होने वाला है जो कभी टल नहीं सकेगा।